program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 12 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nie będzie naszej zgody na przymusową relokację migrantów ani na opłaty za ich nieprzyjmowanie, mówi premier. Szefowa Komisji Europejskiej dopatrzyła się nieprawidłowości i blokuje wypłatę pomocy dla polskich rolników. Policyjne statystyki są niestety tragiczniejsze niż w czasie poprzednich świąt czy długich weekendów. Dla rządu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i nigdy nie będzie zgody na przymusową relokację migrantów wewnątrz Unii, ani na wprowadzenie opłat za ich nieprzyjmowanie, powiedział w Łochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że Unia chce tu stosować podwójną miarę. Za tę pomoc, którą my udzieliliśmy, Unia Europejska płaci tyle, co kot napłakał, niemal nic. 50, może 60 euro, jakby dobrze policzyć. Tymczasem żądać od nas chcą ponad 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. Polska będzie blokowała unijny pakiet migracyjny na poziomie Rady Unii Europejskiej, jeżeli wróci on tam z Parlamentu Europejskiego, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller poinformował, że polskie władze będą przeciwko pakietowi budowały koalicję wśród europosłów i zaapelował do opozycji, aby przyłączyła się do tej inicjatywy. Zapowiedział też, że Polska nie zastosuje się do założeń pakietu, jeśli staną się one unijnym prawem. Mamy prawo do tego, aby odmówić i ponieść ewentualne koszty, ale nie może być tak, że te osoby są zmuszane do tego typu sytuacji, no bo zobaczmy, jaki jest efekt tego typu działań. To jest zachęta do tych wszystkich przemytników, tych wszystkich gangsterów, którzy zarabiają na przemycie osób, do tego, żeby jeszcze więcej tych osób do Europy skierować. W ocenie polskich władz przyjęcie tego pakietu wywoła kolejne fale migracji do Europy. Polska proponuje w zamian, by Unia pomagała potrzebującym w ich krajach. Pod znakiem zapytania stanęła dzisiejsza decyzja o unijnej pomocy dla polskich rolników, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej miała zarzucić Polsce utrudnienie tranzytu zboża z Ukrainy. Długo zwlekano z ogłoszeniem terminu spotkania unijnych ekspertów, bo najpierw kilkanaście krajów zgłaszało wątpliwości i domagało się wyjaśnień. Przekazał je komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski pod koniec maja. I w ubiegłym tygodniu już nie było przeszkód dla zatwierdzenia 100-milionowego pakietu. Wyznaczono więc na poniedziałek spotkanie ekspertów. Teraz jednak, jak ustaliło mnie oficjalnie, zainterweniowała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen miała zwrócić uwagę na problemy z tranzytem zboża z Ukrainy przez Polskę. Miała przypomnieć o porozumieniu z końca kwietnia. Wtedy zdecydowano, że import pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier będzie zakazany, ale tranzyt do pozostałych państw ma być zapewniony. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski ma się kontaktować z przewodniczącą komisji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W obradach przywódców państw Trójkąta Weimarskiego we Francji będzie dziś uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Spotkanie w Pałacu Elizejskim będzie poświęcone przede wszystkim bezpieczeństwu w Europie i zbliżającemu się szczytowi NATO. Szczegółowo mają być omówione zapowiadana rosyjska ofensywa i działania kontrofensywne Ukrainy, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszystkie trzy kraje zgadzają się co do tego, że konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła już tutaj oczywiście bardzo dużo. Będziemy także zachęcać naszych partnerów zachodnich do zwiększonego zaangażowania. Prezydent Andrzej Duda będzie także rozmawiał z prezydentem Francji o relacjach dwustronnych między obydwoma krajami. 31 osób zginęło, ponad 300 zostało rannych w wypadkach drogowych w Polsce w czasie długiego weekendu, poinformował komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jak podkreślił, statystyki te są tragiczniejsze niż w poprzednich świąt czy długich weekendów. I 1360 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców w poniedziałek rano zapewne również, więc na pewno nie są to dobre dane. Robert Opas dodał, że choć statystycznie coraz mniej kierowców jest zatrzymywanych w stanie nietrzeźwości, to i tak wciąż o wiele za dużo. Od jakiegoś czasu mamy taki bardzo powolny spadek tej liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących. Przypominam, że to rocznie jest od 100 do 110 tysięcy kierowców, mówię o 3, 4, 5 ostatnich latach. I połowa z nich ponad to nie są te wyniki, że wczoraj, panie władzo, wsiadłem za kierownicę, no i dzisiaj myślałem, że jestem trzeźwy. Nie, to są wyniki powyżej 0,5 promila alkoholu, czyli mówimy już o stanie nie po użyciu alkoholu, tylko nietrzeźwości. I niestety o dosyć dużym udziale tych osób w wypadkach drogowych. Policja apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca utonęło już 18 osób i tu także jedną z głównych przyczyn nieszczęścia jest pływanie po alkoholu, mówi prezes śląskiego WOPR Jarosław Zwierzyna. Pytanie jednak, czy rzeczywiście tylko alkohol jest przyczyną. Wiemy przecież, że również trzeźwi toną. Wiemy również, że alkohol towarzyszy wypoczynkowi i pewnie nie jest w tym nic złego, że ktoś gdzieś na plaży czy przed wyjściem na plażę napije się piwa. Problem w tym jest wtedy, kiedy dopiero po tym alkoholu wchodzi do wody. Dopiero wtedy ma na tyle odwagi, żeby wejść, popływać. No to są karygodne sytuacje i w tym rozumieniu oczywiście alkohol powoduje wiele utonięć. W ubiegłym roku co czwarty śmiertelny wypadek nad wodą spowodowany był nadmiernym spożyciem alkoholu. Była premier Szkocji została zatrzymana na kilka godzin w związku z dochodzeniem w sprawie nieprawidłowości finansowych w jej partii. Nicola Sturgeon twierdzi, że jest niewinna. Nicola Sturgeon pisze, że zatrzymanie wywołało u niej stres i bóle. Podziękowała za wyrazy poparcia od ludzi, którzy tu, cytat, zdają sobie sprawę, że nigdy nie zrobiłaby czegoś, co skrzywdziłoby szkocką partię narodową lub kraj. Była pierwsza minister została wypuszczona do domu bez zarzutów. Te mogą się jeszcze pojawić, bo dochodzenie trwa. Szkoccy konserwatyści żądają tymczasem, by SNP zawiesiła Nicola Sturgeon w prawach członkini partii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Policja prowadzi śledztwo w sprawie wydawania na inne cele pieniędzy przeznaczonych na prowadzenie kampanii dotyczącej niepodległości Szkocji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatury od 18 na wschodzie do 24 stopni na zachodzie. Chłodniej na południowym wschodzie od 13 do 17 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty nad morzem, dość silny. Te porywy mogą sprawić, że wiatr powieje z prędkością nawet do 60 km na godzinę. To w górach. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1009 hektopaskali i zacznie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. A to 12 dzień czerwca, 163 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.12, zajdzie o 20.59, a dzień będzie trwał 16 godzin i 47 minut. Imieniny Antoniego, Bernarda, Gwidona, Jana, Janiny, Kacpra, Leona i Onufrego także. Wszystkiego dobrego. Najlepszego, tak jest. W dobrą stronę to wszystko idzie, tak patrząc również na to, co mamy w zanadrzu dla państwa. Agnieszka Łukasiewicz realizuje nasz program. Przygotowała Małgorzata Łukowska. Radosław Nałęcz. Piotr Firan, dzień dobry. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętli w mojej patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak sercem bierz się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To melodia właśnie zakończonego długiego weekendu. No chyba, że ktoś z Państwa sobie przedłużył. No chyba, że ktoś utknął w korku i jeszcze nie wrócił. I stoi do tej pory, tak? Tak, no były dantejskie sceny. Między innymi tak na wysokości Modlina, gdzie postanowiono po prostu przekopać siódemkę i... przez to był problem, żeby wrócić. Kluczowe słowo postanowiono. Postanowiono, tak jest. No nie wiem, czy będziemy wracać do sytuacji powrotów, ale jeśli Państwo sobie życzą, to oczywiście 2, 2 i 7 3. Proszę Państwa, za nami także jubileuszowy festiwal w Opolu. 60. Wrócimy do tematu. Tak, będzie podsumowanie. Oprócz tego, co się dzieje, przyroda cały czas się rozwija, kwitną truskawki, w zasadzie to już owocują, bo kwitły wcześniej. Mamy sezon na truskawki, nasza reporterka postanowiła poszukać najlepszych przepisów na konsumpcję tych owoców. A propos konsumpcji truskawek, to także na Państwa liczymy 2, 2 i 7 3, a później po 8 zdaje się, że będzie także o kursach, które zostały zorganizowane w Japonii. Wpadła na taki pomysł jedna z prezenterek telewizyjnych i postanowiła swoich rodaków nauczyć uśmiechania się. Dokładnie. I w ten sposób, jak domyślam się, zarobiła okrągłą sumę pieniężną. Albo zarobi, ponieważ jeszcze dodatkowo napędzimy klientów na te kursy. Także taki jest plan. Kłaniamy się, witamy raz jeszcze, jeśli ktoś właśnie teraz dołączył. Jeśli chodzi o energię, to od rana do Państwa wysyłamy. Teraz już ta gitara, która się za moment rozwinie niesamowicie. No i mam nadzieję, że to pomoże dzisiaj w poniedziałek. 12 czerwca. Na zegarze 12 minut po 6. ACDC. Truskawki obrodziły i proszę państwa, może dzisiaj poszukamy sposobów wspólnie na to, żeby jak najmniej tych truskawek się zmarnowało, czyli jak je przetworzyć, jak je jadać, żeby nam sprawiały przyjemność i jednocześnie, żebyśmy ich nie wyrzucali, bo to są bardzo kruche owoce. Tak, ale też jak kupić takie właściwe truskawki, bo myślę, że tutaj od przystraganie zaczyna się cała procedura. Już po wyglądzie, czy są słodkie wystarczająco? Ja na przykład kupiłem taki kilogram, który właściwie zaraz po tym, jak dojechałem do domu, już nie wyglądał tak atrakcyjnie. Czyli tak na straganie. Jechałeś, tak? Sobie i a nie jechałem długo. Już sobie, ale przepraszam, co się stało po drodze? Takie oklapły, te truskawki. Ojej. I może jest jakiś sposób na nie. Może za mocno klimatyzację puściłeś w samochodzie. Że za zimno. Mogło tak być. A truskawka lubi ciepło. A jednak. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, zawsze cukrem posypywałem, rozgniatałem widelcem i czekałem, aż puszczą sok. I wtedy to był rarytas. Bardzo mi smakowały. Myślę, że powinniśmy poszukać truskawek w studiu jeszcze przy okazji. No nie znajdziemy raczej. No chyba, że Beata Michniewicz przyniesie 2 2 7 3. Proszę państwa, jeśli chodzi o sposoby na truskawkę. A teraz lista. Lista przebojów trójki. 62. notowanie listy przebojów trójki zrealizowaliśmy dla państwa w ostatni piątek z Opola, gdzie odbywał się 60. Opolski Festiwal. Prosto z opolskiego rynku mogli państwo usłyszeć 30 piosenek zestawienia oraz 3 propozycje. Te propozycje to Łukasz Drapała i utwór Jeszcze Jestem. Kolejna propozycja tego ostatniego wydania listy to Kim Nowak z utworem My. A trzecią propozycją jest nagrodzony debiutant opolski Jan Majewski i jego Właściwie mi dobrze. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Teraz już wszystko zależy od państwa, więc zachęcam do głosowania. Można zrobić to albo używając naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl, albo za pomocą naszej aplikacji. Głosują państwo jak co tydzień do piątku do godziny 12, a w piątek od 19 zapraszam na 63. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Tomasz Miara opowiadał o tym, co dzieje się w ramach listy, piątkowe notowanie, no to jeszcze mamy trochę czasu przed sobą, ale to z drugiej strony niech nas nie zmyli to, że jest taka przestrzeń, bo jednak trzeba zaglądać, głosować, wspierać tych swoich ukochanych artystów, żeby potem nie było żadnych reklamacji. I też, proszę państwa, warto zwrócić uwagę na propozycje, bo one mają tylko tydzień na to, żeby znaleźć się w zestawieniu, więc zachęcamy do tego, żeby wejść na naszą stronę lub skorzystać z aplikacji. 20 minut po godzinie 6, pora na trójkę. I'm trying.

A wiesz, że z Tauronem umówisz się na bezpieczeństwo i naprawę sprzętów? I jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eko z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2 500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy-się. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja? Korki, koreczki, w niektórych miejscach dość dotkliwe zatory. Tak jest między innymi na S8 w Warszawie. Stoimy od Żerania po Marymont w kierunku Poznania na moście Grota Roweckiego. S1 Wojkowice, Kościelne, Dąbrowa Górnicza. Tutaj też z powodu przebudowy jest dość wąsko i zrobiło się tłoczno. Mogilany Gaj, Krajowa 7, postoimy w kierunku Krakowa około 15 minut. Trzeba doliczyć ten czas do czasu przejazdu, na przykład do pracy. Mam też dobre informacje z 74. W Woli Jachowej w Świętokrzyskiem już nie ma utrudnień. W nocy doszło do kolizji ciężarówki z busem. Był ruch na zmianę jednym pasem na 99. kilometrze trasy Kielce-Opatów drogi 74. W tej chwili ruch jest już płynny. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska, 6:30 na zegarze. W ramach trasy dotrzymanego słowa premier odwiedził wczoraj Łochów na Mazowszu. Podczas spotkania z mieszkańcami podkreślił, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości Polska po 2015 roku przeszła rewolucję godnościową. Jarosław Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa. Wyciągnął Polskę z dziadostwa, które wcześniej widoczne było w bardzo wielu wymiarach. I w wymiarze instytucjonalnym, i w odniesieniu do ludzi. To była diagnoza dotycząca braku odpowiedniego poziomu godności. Szef rządu podkreślił, że nigdy w tysiącletniej historii Polska nie była tak bliska poziomu najbogatszych krajów. Dwie osoby zginęły w pożarze pustostanu w Zebrzydowicach. Strażacy w Zgliszczach odnaleźli dwa ciała. Na razie nie wiadomo, kim były ofiary. Przyczyny tragedii zbadają teraz biegli z zakresu pożarnictwa. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili, jedna z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej, która wstrząsnęła Brukselą, może wziąć udział w dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu. Greczynka została aresztowana w grudniu w związku ze skandalem dotyczącym kupowania wpływu przez Katar i Maroko. Usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie ataku terrorystycznego w Nowej Kachowce, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Zdaniem prezydenta Ukrainy sędziowie powinni na własne oczy zobaczyć, że rosyjscy okupanci kontynuują ostrzał terenów zalanych w wyniku ataku terrorystycznego, podczas gdy trwa tam ewakuacja. Do tej pory potwierdzono śmierć 5 osób. 35 uważa się za zaginione, w tym 7 dzieci. Pełen serwis o godzinie 7. Sponsorem audycji jest Orlen. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Nowak Dżokowicz zapisuje się złotymi zgłoskami już nie tylko w historii tenisa, ale światowego sportu. Serb po tym, jak w finale Roland Garros pokonał Norwega Kaspera Ruda 7-6, 6-3 i 7-5. Po raz 23 zwyciężył w Wielkim Szlemie i został rekordzistą w liczbie tytułów w Grand Slam. Do wczoraj po 22 mieli wspólnie z Hiszpanem Rafą Nadalem. Przed turniejem, a zwłaszcza przed ostatnim meczem, wiedziałem, że przejście do historii jest na wyciągnięcie ręki, ale starałem się przygotować do tego spotkania jak do każdego innego. Powiedział Nowak Dżokowicz. My cieszymy się z trzeciego w Paryżu i czwartego wielkoszlemowego tytułu Igi Świątek wywalczonego w sobotę. Z awansu do PKO Ekstraklasy cieszą się piłkarze i kibice Puszczy Niepołomice. No, nawet się zrymowało. Ekipa z małego miasta w Małopolsce w finale barażu pokonała 3-2 podogrywce Termalikę Brukbet Nieciecza i po raz pierwszy zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wiedzieliśmy, że nie będziemy faworytami i w pierwszym meczu z Wisłą i teraz na wyjeździe na Termalice. Pokazaliśmy, że tym serduchem, tym zaangażowaniem, jakimś swoim planem, konsekwencją przede wszystkim w realizowaniu tego, można zrobić wiele. Pokazaliśmy, że niekoniecznie duże miasta, niekoniecznie duże stadiony, duże pieniądze. No i dzisiaj będzie grubo w Niepołomicach. Party w Niepołomicach zapowiadał napastnik Puszczy Kamil Zapolnik. Wcześniej awans do Ekstraklasy zapewniły sobie ekipę UKS-u Łódź i Ruchu Chorzów. Puszcza swój największy sukces zanotowała na stulecie klubu. Brawo! Z kolei do Serie B we Włoszech spadła Specja. Klub aż z czterema reprezentantami Polski w składzie, Bartłomiejem Drągowskim, Przemysławem Wiśniewskim, Szymonem Żurkowskim oraz Arkadiuszem Recą, przegrał w barażu 1-3 z Hellasem Verona. W tej drugiej drużynie wystąpił Paweł Dawidowicz. W żużlowej PGE Ekstralidze mistrz kraju Motor Lublin 59-31 pokonał Apator Toruń, a kibicom siatkówki przypomnimy jeszcze, że nasza męska reprezentacja zaliczyła bolesną wpadkę na zakończenie pierwszego w sezonie turnieju Ligi Narodów w Nagoi w Japonii. 0-3 przegrała z Serbią. W ostatnim secie uzbierała tylko 14 punktów. Wcześniej drużyna Nikoli Grbicia pokonała Francję, Iran oraz Bułgarię. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj tylko na wschodzie przelotny deszcz, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od 18 do 22 stopni, na zachodzie do 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Z czym by tutaj zestawić truskawkę? Ja mówiłem o cukrze, ale to jest jakby oczywiste. Chociaż kiedy są wystarczająco słodkie, to już nie należy dodawać. Są też inne składniki. Ja myślałem o serze korycińskim. O, to ciekawe połączenie. Jest jeszcze śmietana z takich obowiązkowych rzeczy, które powinny się pojawić, ale najważniejsze jest wtedy, jak wypuszcza soki ta truskaweczka. A sos balsamiczny także podobno dobrze pasuje do truskawki. I Wimbledon, panowie, jeszcze do truskawek prasuje. To już nie tak. Kulał, tak? Już niedługo. Ma pan rację, tam rzeczywiście się obiadają podczas ze śmietaną oglądania. Bitą. Czyli truskawka z Wimbledonem. Siedzą i jedzą. Bardzo fajnie, że mówicie o truskawkach. Dla mnie sezon truskawkowy rozpoczął się 4 czerwca. To była niedziela i była truskawkowa pełnia księżyca. I tak, pierwsze truskawki były zagramaniczne, ale to krótko. I to jest jeden z moich ulubionych owoców. A jak kupuję, to zwracam uwagę na szypułki, żeby nie były przywiędłe, tylko takie właśnie zielone. No, dziękujemy pięknie za ten telefon i za te porady. Czyli to do tego jest ta szypułka, nie po to tylko, żeby trzymać za nią. Ona ma swoją konkretną rolę. Sens ma szypułka również. Dziękujemy bardzo. 2 2 i 7 3. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żaden film, jedno spada w dół, drugie ciągnie jego w górze. nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani fałsy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość. Kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Pora na trójkę, 20 minut do godziny 7. Zaglądamy na portale Polskiego Radia. Proszę Państwa, Polska na czele państw z najniższą stopą bezrobocia. Bardzo dobre dane OECD. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała dane, z których wynika, że wśród zestawionych 30 państw Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia. Niższe mają tylko Japonia i Korea Południowa. To jeszcze zostajmy na stronach Polskiego Radia. Strona trójki. Iga Świątek po raz trzeci wygrała wielkoszlemowy tenisowy turniej French Open, ale również w bardzo trudnych warunkach to się działo, zwłaszcza ten finał dawał emocje. No i o tym ekspert Marcin Matkowski opowiadał w programie Trzecia Strona Medalu. Jeżeli ktoś przegapił, to jest podcast na trójkowej stronie i nieco więcej można o tym wielkim sukcesie usłyszeć. Ja musiałem przerwać oglądanie, bo emocje były tak gwałtowne, że po prostu chciałem się dowiedzieć tylko o ewentualnym wyniku tego spotkania. Ja przyznaję się, że postawiłem krzyżyk, ale potem na szczęście Iga jakoś tak odzyskała siły. Polskie Radio 24.pl. Z przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej badania wynika, że przy obecnym poziomie produkcji aut elektrycznych już wkrótce zabraknie metali niezbędnych do ich wykonywania. Przyszłość elektromobilności rysuje się w czarnych barwach. Ten artykuł znajdą Państwo w dziale Gospodarka. To ja mam jeszcze taką ciekawostkę związaną z obligacjami. Zapomniane obligacje o wartości miliarda starych lirów znalezione zostały w skrytce w jednym z włoskich miasteczek. Podczas remontu natknął się na plik państwo obligacji pewien mężczyzna. Łączna wartość miliard starych lirów, emitowane zostały w 1937 roku. Wtedy był to majątek, dziś też by był, ale centralny włoski bank już nie uznaje tych obligacji. To wina dziadka znalazcy, który zapomniał o tej inwestycji. I na koniec jeszcze dobra wiadomość dla kupujących swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego. Dzięki nowelizacji przepisów, które likwidują podatek od czynności cywilnoprawnych, nie trzeba będzie płacić 2% tego podatku od używanego mieszkania czy innej nieruchomości. Zniesienie podatku dotyczy tylko osób, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości. 18 minut do 7. Nie powstrzymuj mnie. No w zasadzie... Taka jest Iga Świątek obecnie. Nie tylko. Nie do zatrzymania. Nie tylko. Gratulujemy Idze oczywiście. To było wspaniałe spotkanie, pełne zwrotów akcji. Ja chciałem jeszcze, proszę państwa, wrócić na moment do listy przebojów trójki. Oni też są nie do zatrzymania. My także próbowaliśmy w sobotę i to się udało, wysyłać pozytywne wibracje za pomocą gitar do Igi Świątek. Dotarły do Paryża, udało się wygrać to spotkanie. Zawsze gesty otuchy, myślę, że się sprawdzają i nigdy nie zawiera. Jeśli chodzi o listę przebojów, to proszę państwa, jest także lider, który już od kilku tygodni utrzymuje się na pierwszym miejscu. I także jest tym razem, nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego notowania, numer jeden teraz w trójce. We'll be right back. Właściwie co tydzień mamy takie małe déjà vu, prawda? Depeche Mode na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o listę programu trzeciego. Za nami 60. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W Opolu wystąpiły, świętując jubileusz festiwalu, największe gwiazdy. No i wam, witacze, tradycyjnie zabrzmiały największe przeboje i premierowe utwory. Podczas 6 festiwalowych koncertów panowała zawsze wspaniała atmosfera i to pomimo tego, że chociażby pierwszego dnia nawiedziła nas tradycyjna opolska pogoda, czyli deszcz i burza. Uwielbiam takie coś. Rewelacja. Jak słychać, zła pogoda nie przeszkadzała też Dodzie. Wraz z pojawieniem się na scenie artystów cudownie się rozpogodziło i bez problemów. Po bruku i kostce prowadzącej do amfiteatru można było chodzić na próby w 10-centymetrowych szpilkach. To są moje buty sportowe. Tylko na szpilce. To oczywiście stała bywalczyni opolskiego festiwalu Justyna Styczkowska. W tych sportowych butach to można oczywiście chodzić, jeśli opanuje się stres. A propos stresu, to ten towarzysz towarzyszył w piątek debiutantom. Po północy emocje powoli zaczęły opadać, bo dowiedzieliśmy się, że nagrodę jury otrzymał zespół Feliwers, a nagrodę publiczności oraz tę od nas, czyli od radiowej trójki, Jan Majewski. Jest mi prześwietnie, bardzo dobrze odnajduję się w tym miejscu na tej legendarnej opolskiej scenie i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Też jeszcze większe wyróżnienie jest to, że udało mi się zdobyć dwie statuetki aż. Jan Majewski w ramach nagrody od trójki już wkrótce wystąpi na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Jan więc musi na nowo ułożyć swój koncertowy kalendarz. Podobne wyzwanie stoi przed laureatem nagrody jury w koncercie premier Rafałem Brzozowskim, który przed Opolem nie zaplanował harmonogramu swoich występów. No myślę, że trzeba będzie teraz pomyśleć o tym szybciej, bo miałem tak na spokojnie, chciałem trochę teraz na wakacje pojechać, ale taki sukces trzeba będzie jakoś spożytkować. Jedni chcieli pojechać na wakacje, inni na więcej pracy się cieszą. Przykładem takiego artysty jest laureat nagrody ZAX-u oraz nagrody radiowej jedynki Łukasz Drapała. Ja lubię być zapracowany, ja lubię być przemęczony, szczerze mówiąc, bo wiesz, ja kocham to, co robię. Ja mam to szczęście, że mam dużo miłości wokół, bo mam cudowną rodzinę, cudowną żonę i mam pracę marzeń, moich marzeń. Jeżeli jest jej coraz więcej, to wiesz, no akurat od nadmiaru miłości głowa nie boli. Tak samo jak nie boli, gdy przez 3 dni chodzi się na festiwalowe koncerty. Wszystko się podobało. Jesteśmy pierwszy raz i jesteśmy naprawdę zachwyceni. Czyli będą kolejne razy w Opolu. Oczywiście. Na pewno. Wszystkich namawiamy, tak, żeby skorzystali z tej okazji i kiedyś się wybrali do Opola. Najbliższa okazja, aby dotrzeć na polski festiwal i mieć okazję usłyszeć na żywo ten kultowy sygnał, niestety, dopiero za rok. No, zespół tego sygnału człowiek znów poczuł się, jakby to był piątek i dopiero to wszystko się rozpoczynało w Opolu. Takie to muzyczne emocje. Ale mamy i Marka Piekarczyka, i Krzysztofa Cukowskiego, i Halinę Młynkową, i Blue Cafe, Justynę Staszkowską, i Dodę, i Krzysztofa Jaryczewskiego, którzy również byli gośćmi, chociaż nie tylko oni, z naszego studia, trójkowego studia, który był zlokalizowany właśnie w Opolu. Relacje z festiwalu i jubileuszowej edycji przygotował nasz reporter Paweł Turski, który był na miejscu, rozmawiał z gwiazdami. Zachęcamy także do tego, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe, na Instagram i na Facebook Trójki. Tam znajdą Państwo dużo więcej informacji, także filmy i wywiady z artystami. Na stronie również trójkowej jest podsumowanie, więc można to przeżyć raz jeszcze. 6 minut pozostało do godziny 7:00, oczywiście o pełnej, serwis Trójca.